بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزت مند مسلمانان ورنو او خويندو، منگ د نبی علیہ الصلاة والسلام د سیرت لړۍ شروع کړې وا، خبره تر دې ځای پورې رسیدلې وا چې د اسلام ابتدائی دور و. چا به چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو، د رب العالمین توحید به قبلو، هغه به یا وجل کېدو یا به تړل کېدو امتحاناتو، تکلیفونو، مصیبتونو، کړاوونو، محبسونو سره به مخ کېدو. همدا صحابه کرامو چې دی د مکې مشرکانو به لمر ته اچول، په دې سخته ګرمۍ کې په اور باندې به اچول، په سکروټو باندې به اچول، د مکې په کوسو کې به راخکل. همدغه صحابه کرامو د ونو پاڼې وخړلې، خدا توحید وساتو. دا د چنن منګ او تاسو ته دا توحید په هغه خپل اصلي شکل کې موجود دی، ولله الحمد علی ذلک. سوا د لنګ نه او سوا د ایزار نه بل ټوټه نه لرله. دا ټول مصیبتونو او تکلیفونو صحابه کرامو دغه اسلامی نظام، دغه توحید او د محمد رسول الله علیه السلام سنت ژوندی ساتلو لپاره تیر کړي وو. مشکلات ډیر زیات او سخت زیات وو، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام خپل مرګرو تربیت ته ډیر توجه کوله، د هغې تعلق رب العالمین سره جوړو. ځکه قاعده دا ده، کله چې په امتحان کې د سړي تعلق رب العالمین سره جوړ نه وي، هغه انسان بیا په امتحان کې ناکامیږي. نو نبی علیه السلام به خپل مرګرو تربیت کوو، عبادت طرف ته به ترغیب ورکو، او رب العالمین هم دغه آیتونه را نازل کړه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نبي عليه الصلاة والسلام تأمرك وچرا پاسهگا دشبيو دريگا، رب العالمين بندگيك و رب ته جړاګانی کوه، رب ته فریادونه کوه، رب به ستا کومک کوي. ستا دغه درون بوج چې دی، چې دا قرآن کریم دی، دا د توحید نظام نافذول دی، په دې کې به تا سره کومک کوي. ستا د خولې نه به ښایسته خبرې خیجي، ستا وینا به برابرې، ستا کار به برابري. نیمه شپه ودرېږه، یا د نیمې شپې نه زیات ودرېږه، یا د دې نه کم ودرېږه. تر دې چې نبی علیه السلام او صحابه کرامو دغه کال د رب العالمین په بندګۍ کې داسې کلک تیر کو چې خپې د هغې وپړسېدلې، بیا رب العالمین په هغې باندې اساني راوسته، ځکه دوی په دې امتحان کې کامیاب شو. دغه امر د رب العالمین په ځای کو بډی راووهلې، او ډیر په مینه باندې سحر به د کفارو مشرکانو تعذیبونه، بندونه او مصیبتونه په خپلو سینو باندې زغمل، او د شپې به په دغه زخمی بدن باندې رب العالمین په دربار کې ولاړو. دا د صحابه کرامو استقامت و ثبات و. چې خوراک د ونو پاڼې وي، جامع فقط یو ازار وي، یو لنګ وي، او هر طرف نه د کافر هغه مصیبتونه او تکلیفونه او اذیتونه مؤمنانو ته رسوي، بدنونه زخمی زخمی وي، جوړ او روغ ځای په دې بدن کې نه وي. خو داسې نه کوي چې موږ خو ډېر تکلیفونه وګالل، موږ خو د رب العالمین دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، نو موږ د شپې تهجد نه شو کولی، موږ نفلي عبادات نه شو کولی. نه نه زما ورونو، صحابه کرامو ډیر په مینه، ډیر په شوق او ډیر په رغبت سره د رب العالمین بندگی کوله، او دغه قیام اللیل او دا نفلی عبادات چې دي، دې سره د روح ډیر زیات تربیت کیږي. او کم انسان چې خپل دغه نرم بسترې نه پاسي او رب العالمین ته ودرېږي، دا انسان د نورو تکلیفونو او کړاوونو زغملو استطاعت هم پیدا کوي، او دغه رنګ خلکو ته رب العالمین استقامت زیات ورکوي. ځکه سهولت پسندی او جهاد دا دواړه تناقض لري. جهاد کې خو لګی تندی، کله به جامه خیرنی، کله پاکی، کله غر کې شپې، کله په سنگر کې شپې، کله په جنگ کې وي، کله په ایره کې وي، کله کور کې وي او کله مسافري، کله بمبار کې ګيري، کله په تعرض کې او کله کله په ساعتونو باندې مزلونه وي. زخم، اسارت، شهادت، دا زغمل دا د روحاني اسبابو سره سره ظاهري او فزيکي اسباب هم غواړي. نو صحابه کرامو دا ټول اعمال په مینه باندې کول، ځکه الله رب العالمین د خپل نبی د صحبت لپاره غوره کړیو، د توحید بنیادګرانو. نو لنډه دا چې د مصیبتونو او تکلیفونو یو ښایسته علاج او مزیدار علاج او مؤثر علاج هغه دا دی چې رب العالمین سره تعلق قائمول، نفلي عبادات کول، قیام الليل کول. اگر که زمونږ مجاهدین رونه اکثر پیره کوي، نو پیره دا ډیر غوره عمل دی، خو بیا هم قیام الليل دپاره کوشش پکار دی، نوافلو دپاره کوشش پکار دی، د قران کریم تلاوت دپاره، د ذکرونو دپاره، د دعاګانو دپاره، د قنوت نازلو دپاره پکار دا چې دغه اعمالو دپاره موږ او تاسو خپل وختونه مختص کو. بیا دغه صحابه کرامو د روخانه تاریخ چې دی، د دې سره سره محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خپل بدن باندې ډیر تکلیفونه ګاللې دي، ځکه اصل د توحید مرکز او مرجع هغه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام، اصل داعی او مربی د توحید او د اسلام خو نبی علیه السلام، ټول ګواخونه هغه ته متوجه وو. د نبی علیه السلام په یو صحابي چې ادنا تکلیف وو، هغه به ډیر زیات درد یېدو په هغه باندې، ډیر تکلیف به ورته وو، ډیر نه ارامه به وو. لکه دا د امیر خاصوي کنه، چې امیر باندې شخصا که تکلیف نه وي، خو چې یو ملګری اسیر کیږي، یو خور اسیره کیږي، یو ځای کې ملګری شهید کیږي، یو ځای کې ملګری ته مشکل رسیږي، یو ځای کې اسلام ته نقصان رسیږي، یو ځای کې خلافت ته تکلیف رسیږي، نو دا په دې ټولو باندې دردیږي. د دې تکلیف متعدی وي، داغه تکلیف لازم نه وي. نو دغه نبی علی سلام خپل سینه د کفارو هر قسم گزارونو ته سپر نیولې وه، د حکمت او مصلحت په نوم باندې کوم مداهنت نه پیژندو، بلکې د رب العالمین تعمیلی کو او د دې رسالت حق ادا کو. خو دغه د مکی مشرکانو وحشت دی حتی ورسیدو چې سید البشر نبی علی سلام باندې اخر اسره و نکړه. واقعات ډیر زیات دي، خو موږ ته بازی راخلو. اوله واقعه د ابو لهب د خزی و ام جمیل، چې دا روایت په مسند حمیدی، مسند ابی علا او مستدرک د حاکم کې راغله دی. سندونو کې کمزوري شته دی، بعضو خلکو ته حسن ویلی دی او بعضو ورته کمزوري ویلی دی. نو په دې تحقیق سره زموږ ذمه فارغه شوه. سیرت کتابونه اکثر راغسته دی، ځکه موږ دلته بیانو. اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها فرمای، لما نزلت تبت يدا ابي لهب وتب اقبلت العوراء ام جميل بنت حرب ولها والولا وفي يدها فهر وهي تقول مذمم ابينا ودينه قلينا وامره عسينا. كل شيء الله رب العالمين دا سوره مباركه نازل کو، تبت يدا ابي لهب وتب. نو دغه ام جمیل کانی چې وا دا راغله، پلاس کې کانی نیولی وو او په خلی باندې لګی و چغی وهلې، بده ردی ویلې، د هلاکت خبرې کولې او ځان سره دا خبره کوله چې موږ د مزمم خبره نه منو، موږ د هغه نافرمانی کوو، موږ د هغه دین نه لری کیږو. د ابو لهب د خزه ام جمیل اروا بنت حرب بن امیه د ابو سفیان خور ده، د معاویه رضی الله عنه د پلار طرفه ترور ده، چې د ام د خاوند په سیر باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دښمنۍ کې ډیره کلکه او ډیره سخته وه. نبی علیه السلام په مسجد کې ناستې، قرآن کریم تلاوت کوي او ابو بکر رضی الله عنه سره څنګ ته ناستې. کله چې ابو بکر د ام جمیل ولیده، نبی علیه السلام ته وویلې، وانا اخاف ان تراک، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انها لن ترانی. و اې د نبی علی سلام ز ډارېګم چې دا وته ویني. نبی علی سلام ورته فرمایلې، دا ما نشي لیدلې. او قران کریم آیتونه ولستل، بیا دا آیت ولستو، و اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. تر دې چې اگر اغله ابو بکر رضی الله عنه سره ودرې دا، او نبی علی صلوات و سلام ونه لیدو. د قران کریم د آیات سره یا د سوره یاسین آیت کریمه سره، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، د دې په اړه بعضې تفاصیلو دا خبرې لیکلي دي چې کله انسان دا د خطر په وخت کې ووایي نو امکان لري چې الله رب العالمین په ده باندې پرده راواچوي. نور دا کومه ضروري خبره نه ده چې دغه آیتونه انسان ووایي او دا به خامخا پټیږي دغه کفارو نه. علامه قرطبی رحمه الله په خپل تفسیر کې واقعات لیکلي دي. یو واقعه پکې خپل ذکر کړی ده، وایي زمونږ په اندلس کې د قرطبی چې کوم مشرانو هغې ما پسې فرمان جاری کړ چې دا ونیسئ، ځکه وایي زه د دښمن مخامخ کېدو نه تښتېدلی وم، پټ شوی وم. نو په دې کې وایي دوه کسان په اسونو باندې سوارو هغې ما پسې راولېږل او زه په داسې ځمکه کې وم چې هغه ډاګه وه، هلته څه شی نه وو چې ما پې ځان پټ کړی وی. نو د سورت یاسین دغه اولنی آیتونه او د نور قرآن کریم آیتونه ما ولوستل. نو په دې کې دا خلک زما خوا ته راورسېدل، ما باندې دغه شان تیر شو، مخکې لاړل، وایي د یو بل ته وویلې هذا دیبلة یعنون شیطانا، و یو بل ته ویل چې دا خو سم شیطان اوس په دې ځای کې و او اوس نشته، ورک شو. دیبله شیطان ته ویلې کېږي یا پیری ته ویلې کېږي، فرانسوي ژبې ټکی دی. نو الله رب العالمین د هغې نظرونه په ما باندې ړانده کړه او هغې همدغه شان واپس شو. نو دې حدیث کې دي چې نبی علیه السلام د آیت کریمه ولوستو، نو دغه ام جمیل نبی علیه السلام ونه لیدو. دا ام جمیل لګیا شو ابو بکر رضی الله عنه ته ویلې انی اخبرت ان صاحبک هجانی، وای ما ته دا خبر رارسېدلی دی چې ستا صاحب او ستا ملګري زما بدی بیانه کړې ده. حج و لفظ ځکه استعمال کړی دی چې دی د نبی علیه الصلات وسلام قرآن کریم ته د شعر نسبت کو، نعوذ بالله. هغه ورته ویلې لا ورب هذا البيت ما هجاک، قال فولت وهي تقول قد علمت قريش اني بنت سيدها، وينا قسم ده درب پدي قربان دي د کعبي پرب مې قسمي اغستا حج و نه کړي. ناغه وګرزيدا او دا خبر ځان سره کوله چې قريش ته پته ده زه خود سردار لوريم، او دا خو یقیني حج و نه و. هغه قران کریم کې رب العالمین بدی بیان کړي و دغه زنانه. د روایت کې کمزوري شته، خود دغه زنانه اذیت د قران کریم نه معلوميږي. عجیب بدبخت خلکو چې رب العالمین په قران کریم کې بدی بیان کړی دا، او تر قیامت پورې خلک لولي او خلک دغه بدی بیانې. دا ډیر بدبخت خلک وي، یا داسې خلک چې د اسلام په تاریخ کې داسې کمزورې کار کړی چې تر ابد پورې خلک نوم بد یادی او ټول مسلمانان په هغه باندې لړنتونه وي. او د قریشو به نبی علیه الصلات والسلام ته مزمم ویلې، ځکه محمد معنی دا ستایل شوی، صفت ویلې شوې، او مزمم معنا د بدی ویلې شوې. مخکې محمدو کله چې د توحید دعوت نه کو، صادق مو، امین مو، محمد مو، خشته خشته نومونه وته ویلې. د دې پریکړې به کولې، د دې جنجال په وخت کې به اعتماد به په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کوو. خو کله چې د لا اله الا الله عملی او عقیدوي او قولی دعوت شروع کو، د ټولو بوتانو عبادت باطل وګڼو او صرف د توحید دعوت شروع کو، نو بیا دی خلکو محمد نه مزمم جوړ کو، نعوذ بالله. صحیح البخاری کی روایت راغله دی، ابو هريره رضی الله عنه فرمای نبی علیہ السلام فرمایلی دی الا تعجبون کیف یصرف الله عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد. و تاسو تعجب نه کوئ، تاسو نه ګورئ چې څنګه د قریش ولعنتونه، د قریش بد ردی، د قریش کنزلی اغا رب العالمین د من اړولې دی. دی لګی دی مزمم ته بد ردی وی او مزمم ته کنزلی کوي، او زه خو محمد یم، زه خو مزمم نه یم. لکه نن سبا هم خلک د اسلامي خلافت مجاهدینو ته داعش وی کنه، د خلافت د اعلان نه مخکې دی ټول صفاتونه کول، ایمن الظواهری اغم صفت کو، فضیلت الشیخ لقبونه به استعمالول خلیفۃ المسلمین ته، د اسلامي دولت دومره صفاتونه بیان کړی دی چې بیخی د حد نه بهر دی. خو کله چې خلافت اعلان شو، د دې مشری په خطرې کې وغورځیدا، د دې د مفاداتو بازار لاړو، نو بیا د عیشم شو، بیا خوارجم شو. نو الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدینو حفاظت هم رب العالمین همدغه شان کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پسې بد ردی ویلې د مزمم په نوم باندې، او اسلامي خلافت مجاهدینو پسې بد ردی وی د داعش په نوم باندې. نه مونږ خو داعش نه یو، مونږ خو اسلامي خلافت مجاهدین یو، الحمدلله. نو دا اوله واقعه وه. دویم واقعه هغه دا ده چې ابو جهل او عقبه بن ابي معيط د دواړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر ضرر ورسو. دا هم د صحیح بخاری روایت دی. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبه وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي. ونبي عليه الصلاة والسلام ولار دے پا کعبہ کی منز کئی دا رب العالمین بندگی کئی دا اسلام پا طریقہ و دا توحید پا طریقہ باندے و دا رب العالمین دا وحی مطابق عبادت کئی دا قریش و پا مخ کی قریش طول پا خپل مجلسون کی ناستی لکہ دا دغا وزگار خیلو دا طریقہ و چی کعبی تا برا طولی دل دلتے و مجلسون کول قسی بے کولی گپون بے لگول ٹوق بے کولی صرف پا ووڑی و جمع کی بے یو سفر کو شام تا بتلل ال تا بے سور پا یو گٹلی او نور براتلل دلته به دا خړلې نور نه دینو نه عبادتو نه تعلیمو نه کارو جاهلانو کنه د جاهلیت زمانه وا سړی چې اوسګار شي بس همدغه قصو ته اوسګار وي او د یو عیب لټي او د بل عیب لټي د فلانې داسې دی او فلانې داسې دی نو دا قریش ټول ناس دی او نبی علی السلام عبادت کوي بندگی کوي منځ کوي وای پدې کې یو تن ویلې وای تاسو دې ریاکار ته نه ګورئ نعوذ بالله دا ابو جهل ویلې نبی علیہ السلام یاد کو چې دا خو ریاکار دی زمونږ په مخ کې ریاکاری کوي او منځونه کوي خپل مشرکان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د ریا نسبت کوي او دا د باطل پرستو خلکو طریقه وي چې خپل عمل نه کوي خو نور خلک په مختلفو نومونو باندې بدنامي د لپاره چې اغیم دا نیک عمل پریدي لکه غزوه تبوک په واقعیا کې به راشي ان شاء الله د فقیرانو مهاجرو صحابو به مزدوري کوله لګي قجوري به وګټلې هغه به ماخام راوړي د جهاد په چنده کې به ورکړي ندی منافقانو به خندلې چې په دې 2 کیلو قجورو باندې دوی وس روم فتح کړي لکه نن سبا چې منافق صفته خلک دا خبره کوي چې په دې نشته وسایل او کم امکانات او افراد به د امریکا څنګه وي روس به څنګه وي د امریکا چین روس پاکستان او ایران او د نورو ملکونو ملیشي طالبان دا به څنګه وي نو هغه منافقانو به کمزور خلکو په ټوکی کولې او کله بچی مالدارو زیات کومک وکړو نو بیا به دا ویل چې دی ریاکار دی اس نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ځان خی الله رب العالمین په قران کریم کې په هغه باندې رد وکړو ننم د اغه ابو جهل او منافقانو کشران پاتې دي د مجاهدینو کشرانو پسې خپل او مشرانو پسې خپل پروپاګاندا کوي نو دغه کس وې دا خبره وکړه ایکم یقوم الی جزور آل فلان فیعمد الی فرثها ودمها وصلاها فيجيء به ثم يمهله حتى اذا سجد وضعه بين كتفيه ويروي تاسو کې بسوک داسې کسوی چې غلاړ شي فلان کې خيلو خواته یو اوخلل شوې ده یا اوخلل شوې ده چې داغي خوشيان او ویني او لری راوړي او نبی عليه السلام چې کله رب العالمین ته په سجده باندې سملی نو بیا په د باندې ورواچي نعوذ بالله من ذلك فانبعث اشقاهم پدې وخت کې پدې ټولو کې بدبخت انسان پاسې دو زکه دا کار ډېر د بدبختیو چې دا ابو جهل او یا دویم قول دا دی چې دا عقبه بن ابي معيط لکه امام نووي رحمه الله فرمایي چې دا عقبه بن ابي معيط لکه په نور روایتونو کې دا صراحت راغلی دی سمودیانو کې داسې یو بدبخت پاسې دلیو کنه کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها ټول سمودیانو کفر کړي او ټول بدبخت خلکو خو په دغه کفارو کې یو کس ډیر بدبخت او چې هغه پاسې دو دغه اوخې زخمی کړه او بیا مړه کړه چې قدار بن سالف یا قدار بن سالف نوم یو نو دلته هم دا په دې ټولو کې بدبخت انسان پاسې دو چې دا عقبه بن ابي معيط دا لاړو او د هغه ځنې د خوشیان او دغه ویني زوی او دا لره دا ټولي راوړو او دلته کې خدو بیا دې پسې دی عقبه بن ابي معيط سو وکړه او د نبی علی سلام را دی عمل سو او بیا دا واقعیا په کومه خبره باندې تمامه شوه دا به ان شاء الله پر اتلونکو درس کې بیان کو الله رب العالمین دې موږ تاسو تر اخرې سلګي پورې په اسلام او توحید او ایمان باندې کلک وساتي امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.